दृष्टि बोली, तो क्यों आए हैं आप यहाँ? मैंने तो आपसे नहीं कहा कि आप यहाँ आइए, चले जाइए। शौर्य भैया, प्लीज उनसे कहिए यहाँ से चले जाए, वरना मेरा सिर दर्द से फट जाएगा। शौर्य ने दृष्टि से कहा, तुम शांत हो जाओ, मैं करता हूँ उससे बात। शौर्य खड़ा हुआ और दिव्यांश को पकड़कर फ्लैट के बाहर ले आया। शौर्य बोला, दिव्यांश, दृष्टि की तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन वो बहुत परेशान है, प्लीज तुम अभी उससे दूरी बनाकर रखो। दिव्यांश हल्के गुस्से में बोला, शौर्य तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं एक मिनट दृष्टि के बिना कैसे रहता हूँ मैं ही जानता हूँ, और अभी तुम कह रहे हो कि दृष्टि से दूरी बनाकर रखो। मैं दृष्टि को आज लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दृष्टि के बिना नहीं रह सकता। शौर्य भी हल्के गुस्से में बोला, देखो दिव्यांश, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अगर इस रिश्ते को दृष्टि एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मैं इस रिश्ते को परमिशन नहीं दूंगा, और दृष्टि अभी मानसिक रूप से ठीक नहीं है, प्लीज तुम दृष्टि से कुछ दिन दूर रहो, वो ठीक हो जाएगी तो मैं उसे खुद बात करूंगा। अपने गुस्से से मजबूर होकर दिव्यांश गुस्से में बोला, मुझे कुछ नहीं पता शौर्य, मैं इंतजार नहीं कर सकता, दृष्टि को मेरे साथ आज ही रघुवंशी मेंशन जाना होगा। दिव्यांश फ्लैट के अंदर जाने लगा तो शौर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। शौर्य बोला, दिव्यांश समझने की कोशिश करो, अभी मत जाओ उसके पास, वो सच में बहुत डिस्टर्ब है। दिव्यांश गुस्से में बोला, तुम मुझे रोकोगे? हाँ, शौर्य बोला। दिव्यांश ने पलटकर एक पंच शौर्य के मुंह पर मार दिया। शौर्य को भी गुस्सा आ गया और उसने भी पलटकर एक पंच दिव्यांश के मुंह पर जड़ दिया। देखते ही देखते दोनों की लड़ाई होने लगी। दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं थे। दिव्यांश मारता तो शौर्य भी पलटकर उसे जवाब में पंच मारता। तभी वहां पैंथर भागता हुआ आया और उसने दिव्यांश को पीछे से पकड़ लिया। दिव्यांश को रुकता हुआ देखकर शौर्य भी रुक गया, और यहीं से पता चलता था कि शौर्य कितना समझदार है। शौर्य गुस्से में बोला, पैंथर लेकर जाओ इसे, तब भी कहा था अब भी कह रहा हूं, अगर दृष्टि इससे शादी नहीं करना चाहेगी तो मैं किसी भी हालत में इसकी शादी दृष्टि से नहीं करूंगा। दृष्टि मेरे अलावा किसी और से शादी करके तो देखे, मंडप में आग लगा दूंगा। दिव्यांश भी गुस्से में चिल्लाया। पैंथर ने दिव्यांश को पकड़कर खींचते हुए कहा, दिल जले फिलहाल यहां से चलो, मैंने कहा था आराम से दृष्टि भाभी को लेकर जाओ, लेकिन आप तो यहाँ अखाड़े में पहलवानी करने लगे, चलो नीचे। पैंथर हल्के गुस्से में दिव्यांश को लेकर वहां से आ गया। दिव्यांश अपनी गाड़ी के पास आया और उसने गुस्से में टायर पे लात मारनी शुरू कर दी। दिव्यांश अपना सारा गुस्सा उस टायर पर निकाल रहा था। दिव्यांश उस पर तब तक लात मारता रहा जब तक उसकी हवा नहीं निकल गई। बस बस निकल गई उसकी सांस, निकल गए उसके प्राण, पैंथर ने गाड़ी के टायर को देखते हुए कहा। दिव्यांश बोला, दोनों भाई बहन खुद को समझते क्या है? मैं दिव्यांश रघुवंशी, मेरे पीछे दुनिया भर की लड़कियां पागल हैं, और मैं इसके आगे पीछे घूम रहा हूँ, और ये मुझे नखरे दिखा रही है। बहन की तो है ही बुद्धिमंद, भाई भी मूर्खों का प्रोफेसर है। पैंथर गाड़ी के बोनट पर बैठता हुआ बोला, अगर रूही के साथ ये सब हो तो आप क्या करोगे? ये बहुत पुराना डायलॉग हो गया, कोई नया बोल, दिव्यांश हल्के गुस्से में बोला। पैंथर ने कहा, तो नया डायलॉग ये है कि आपको सबर से काम लेना चाहिए, दृष्टि भाभी कहीं भागी नहीं जा रही, लेकिन आप तो बहुत ज्यादा बेसब्र हो रहे हैं। इस रिश्ते के लिए शौर्य मान गया, चाचू मान गए, आप मान गए, भाभी को मनाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे थोड़ा टाइम तो दीजिए, आपने उनसे कोर्ट मैरिज कर लिया, अब थोड़ा सबर से काम लीजिए। दिव्यांश बोनट पर हाथ मारता हुआ बोला, मैं सबर नहीं कर सकता, मुझे नींद नहीं आती, मुझे दृष्टि अपने कमरे में चाहिए। थोड़ी देर अपना गुस्सा शांत करने के बाद दिव्यांश फिर से पूर्वी के फ्लैट की तरफ जाने लगा। पैंथर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सर इस बार कोई लड़ाई नहीं, समझने की कोशिश कीजिए, आपका गुस्सा आपको ही नुकसान पहुंचाएगा, आप जितना गुस्सा करेंगे दृष्टि आपसे उतनी ही दूर हो जाएगी। दिव्यांश ने पैंथर को देखकर हां में गर्दन हिलाई और पूर्वी के फ्लैट में दोबारा चला गया। इस बार दिव्यांश ने अपने गुस्से को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। दिव्यांश जैसे ही फ्लैट के गेट पर पहुंचा, उसे शौर्य और दृष्टि की आवाज सुनाई दी। शौर्य बोला, दृष्टि तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो, दिव्यांश तुम्हें बहुत प्यार करता है और उसका हक बनता है कि वो सच जान ले, तुम उससे सच छुपा कर अपने साथ साथ दिव्यांश को भी अंधेरे में रख रही हो, तुम अपने फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोचती? मैं सच कहता हूँ, मैंने दिव्यांश की आंखों में तुम्हारे लिए बेशुमार प्यार देखा है, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए आंसू देखे हैं, लेकिन तुमने तो जैसे सोच लिया है कि तुम दिव्यांश को कभी माफ नहीं करोगी। दृष्टि प्रेग्नेंट थी, उसका मूड स्विंग होता था और इसीलिए उसे इस वक्त गुस्सा आ रहा था। दृष्टि गुस्से में बोली, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताना चाहती, मैं नहीं चाहती वो मेरी जिंदगी में लौट कर आए, मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। शौर्य बोला, दृष्टि मेरी बात समझती क्यों नहीं हो, मैं तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो चाहती हो वैसा ही करूंगा, लेकिन एक बार अपने ईगो को साइड में रखकर दिव्यांश के बारे में सोचो, उससे अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम खुद ही सोचो, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके बाद वो इतने गिल्ट में है कि दिन रात तुम्हारे साथ शादी के सपने देखता है। अगर दिव्यांश बुरा होता तो कब का तुम्हारी जिंदगी से निकल जाता। दिव्यांश गलत नहीं है दृष्टि, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके बावजूद भी वो अपना काम छोड़कर तुम्हें मनाने आता है, इससे ज्यादा वो अपने प्यार का सबूत क्या देगा, लेकिन तुम्हें तो उसका प्यार दिखाई नहीं देता। दृष्टि रोते हुए बोली, देख नहीं सकती, तभी तो उन्होंने मेरे साथ इतना सब कुछ कर दिया, मैं मजबूर थी, वो मजबूर नहीं थे, फिर भी उन्होंने मेरे साथ 5 रातें बिताई, उसके बाद भी उनका जी नहीं भरा, उन्होंने मुझे आपके सामने बेइज्जत भी किया, और अब आप ही कह रहे हैं कि मैं उनसे शादी कर लूं। मैं कभी मिस्टर रघुवंशी से शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। दिव्यांश शौर्य और दृष्टि की बातें सुन रहा था। दिव्यांश को अपने कानों पर यकीन नहीं था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी शौर्य उसे सपोर्ट करेगा। आज शौर्य की बात सुनकर दिव्यांश की आंखों में शौर्य के लिए इज्जत बढ़ गई थी। अब उसे समझ आया, चाचू हमेशा शौर्य की तारीफ क्यों करते हैं, क्योंकि शौर्य सच में तारीफ के लायक था। वो गुस्से में भी अपना आपा नहीं खोता, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो दृष्टि को दिव्यांश के लिए समझा रहा था। दिव्यांश ने फ्लैट के अंदर जाने के लिए एक कदम ही बढ़ाया था कि तभी पैंथर ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। पैंथर बोला, मेंशन में ऊर्जा फैमिली आई है, रूही का रिश्ता तय करना है, चलिए यहां से, चाचू का कॉल आया था, वो हमें बुला रहे हैं। दिव्यांश ने अपना हाथ छुड़ाकर कहा, नहीं, मैं पहले अपनी और दृष्टि की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करूंगा, उसके बाद ही कहीं जाऊंगा। पैंथर जबरदस्ती दिव्यांश को खींचता हुआ बोला, दृष्टि भाभी कहीं नहीं जाएगी, लेकिन आहूजा फैमिली चली जाएगी, चलिए अभी, चाचू ने बुलाया है। दिव्यांश वहां से जाना नहीं चाहता था, लेकिन पैंथर उसे जबरदस्ती खींच कर ले गया। दूसरी तरफ शौर्य बोला, दृष्टि तुम्हें ये प्रेगनेंसी दिव्यांश से नहीं छुपानी चाहिए, आखिर वो इस बच्चे का बाप है। दृष्टि बोली, भैया प्लीज मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। शौर्य आगे कुछ बोलता उससे पहले ही पूर्वी ने शौर्य को हाथ दिखाकर रोक दिया। पूर्वी शौर्य को साइड लेकर आई। पूर्वी बोली, भैया आप समझ क्यों नहीं रहे, वो प्रेग्नेंट है, उसका मूड बदलता रहता है, इस वक्त वो गुस्से में है, कुछ भी समझने की हालत में नहीं है। आप समझ नहीं रहे, उसके पेट में दिव्यांश का बच्चा है और जितना गुस्सा दिव्यांश को आता है उतना ही उस छोटे से बच्चे को भी आता है, और इसीलिए दृष्टि उस गुस्से से अफेक्ट हो रही है। ऐसा होता है? शौर्य ने हैरानी से पूर्वी को देखकर पूछा। पूर्वी बोली, मुझे नहीं पता, मैंने बस लॉजिक लगाया, क्योंकि जब से दृष्टि प्रेग्नेंट हुई है तब से वो कभी कभी बहुत गुस्सा करती है, तो मुझे लगा शायद दिव्यांश का अंश दृष्टि के अंदर है, इसीलिए दृष्टि को गुस्सा आता है। शौर्य हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, बड़ा कमाल का लॉजिक है। पूर्वी अपनी पीठ थपथपाते हुए बोली, ना भैया, उस हिसाब से तो आपके बच्चे बहुत क्यूट होंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, और तेरे और पैंथर के बच्चे तो एटम बॉम्ब होंगे, क्योंकि तुम दोनों ही बॉम्ब हो, शौर्य ने पूर्वी को चिढ़ाते हुए कहा। पूर्वी हल्के गुस्से में बोली, मैं उस जानवर से शादी नहीं करूंगी, समझे आप, और मुझे चिढ़ाना बंद कीजिए। लेकिन पूर्वी के चेहरे पर ब्लश साफ नजर आ रहा था। शौर्य बोला, ठीक है नहीं चिढ़ाता तुम्हें, लेकिन तुम प्लीज दृष्टि को समझाओ कि वो दिल्ली जाने की जिद छोड़ दे, उसकी डिलीवरी यहाँ भी हो सकती है, मैं हूं ना उसके साथ। पूर्वी बोली, भैया आप समझ नहीं रहे, वो इस वक्त दिव्यांश से दूर जाना चाहती है, और इसीलिए उसने दिल्ली जाने का डिसीजन लिया है, एक बार उसकी डिलीवरी हो गई मतलब दिव्यांश का गुस्सा बाहर आ जाएगा, तो वो शांति से अपने रिश्ते के बारे में सोचेगी, तब आप जो कहेंगे दृष्टि उसे मान लेगी, लेकिन जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक हमें इंतजार करना होगा, हम दृष्टि को स्ट्रेस नहीं दे सकते, इसीलिए जो वो चाहती है हमें करना होगा। शौर्य बोला, पूर्वी मैं तुम्हारी बातें समझ रहा हूं, लेकिन तुम दिव्यांश की हालत नहीं समझ रही, दृष्टि से पहले भी वो रिया को खो चुका है, अब उसके अंदर एक डर बैठ गया है कि कहीं वो दृष्टि को भी खो ना दे। पूर्वी बोली, वो दृष्टि को नहीं खोएंगे, आप मुझ पर यकीन रखिए। डिलीवरी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक दिव्यांश को दृष्टि से दूर रहना ही होगा, क्योंकि दिव्यांश के नाम से भी वो चिढ़ जाती है। रघुवंशी मेंशन में इस वक्त आहूजा फैमिली बैठी हुई थी, जो पलाश का रिश्ता रूही के लिए तय करने आई थी। हॉल में इस वक्त सब मौजूद थे, हर्षवर्धन, शिवाय, दिव्यांश, विराज। हर्षवर्धन ने पलाश के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी थी। पलाश काफी सुलझा हुआ लड़का था, पलाश का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, वो लड़कियों से दूर ही रहता था। पलाश का नाम कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं जुड़ा था। पलाश होनहार लड़का था जो अपना बिजनेस बहुत अच्छे से संभाल रहा था। वो आहूजा फैमिली का बड़ा बेटा था। पलाश दिखने में भी काफी स्मार्ट था। रघुवंशी फैमिली को पलाश एक ही नजर में पसंद आ गया। हर्षवर्धन तो पलाश को कब से जानता था। थोड़ी बातचीत करने के बाद हर्षवर्धन ने हीर को देखकर कहा, हीर जाओ रूही को ले आओ, रोके की रस्म कर लेते हैं। हीर रूही को लेने चली गई। थोड़ी देर में हीर रूही को लेकर नीचे आ रही थी। रूही ने आज येलो कलर की साड़ी पहनी थी। खुले पल्ले की साड़ी में रूही बहुत सुंदर लग रही थी। उसने बालों को खुला छोड़ा था, कानों में इयररिंग, हाथों में मैचिंग बैंगल्स। रूही आज सच में बहुत सुंदर लग रही थी। रूही ने आज पहली बार साड़ी पहनी थी। रूही को देखकर राजवीर के दिल की धड़कन डबल स्पीड से भागने लगी। राजवीर की नजर रूही से हटी नहीं रही थी, लेकिन रूही का तो मुंह बना हुआ था। रूही के चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। इस वक्त उसके हाथ में होता तो वो पलाश के सिर पे डंडा मारकर भाग जाती। रूही को गुस्से में देखकर राजवीर के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। रूही जैसे जैसे नीचे आ रही थी, वो जितना राजवीर के नजदीक आ रही थी, राजवीर समझ रहा था कि रूही उतनी ही उससे दूर जा रही है। राजवीर ने अपनी आंखों को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाया। ना जाते हुए भी हर सेकंड वो रूही को ही देख रहा था। रूही जाकर पलाश के बराबर में बैठ गई। थोड़ी देर में रोके की रस्म शुरू हो गई। पलाश की मॉम ने रूही की गोद में बहुत सारे ज्वेलरी बॉक्स रख दिए, उसे मिठाई खिलाई, उसके माथे पर तिलक लगाया और उसे एक दुपट्टा ओढ़ा दिया। देखते ही देखते रोके की रस्म खत्म हो गई। आहूजा फैमिली रघुवंशी फैमिली से इजाजत लेकर चली गई। क्या रूही की शादी पलाश से हो जाएगी? दिव्यांश को दृष्टि की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा?